ale też o szkole smutku, warnych pejzażach i różnych szelestach. Dziś o 20:00 specjalne wydanie Klubu Trójki. Zapraszam, Anna Dudzińska. Autopromocja. Coś mi świta. Jest już piąta, no właściwie kilka sekund po piątej. Coś mi świta w Trójce. Witamy, kłaniamy się. Elżbieta Różycka program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Do godziny 6:00 jesteśmy z Państwem w ramach pobudki. Nieco być może leniwej, ponieważ jest to dzień wolny od pracy, więc pewnie mniej nas o tej porze przy radioodbiornikach, a może się mylę. Dzisiaj mamy poniedziałek, 6 dzień roku. Wschód słońca o godzinie 7:44 będzie miał miejsce, a słońce zajdzie o 15:38. Imieniny obchodzą dzisiaj Baltazar, Kacper, Melchior. To oczywiście związane także ze świętem Trzech Króli, a także Andrzej, Jędrzej, Karol i Kacper. Zresztą o dzisiejszym święcie będziemy niedługo Państwu opowiadali. Dzisiaj też sporo orszaków. Prognoza pogody już była kilka minut temu, ale do tego też warto wrócić. Dzisiaj w ciągu dnia niebo zachmurzone, ale ta druga połowa dnia ma być nieco bardziej łaskawa dla tych, którzy chcą jednak doświadczyć tego słońca, którego też jak na lekarstwo, zwłaszcza zimą, natomiast synoptycy no, nie dają jakiejś wielkiej szansy na dobrą pogodę, chociaż na termometrach może być w miarę przyjemnie, bo to wartości od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 10 na zachodzie. Na wiatr należy uważać, zwłaszcza na Podkarpaciu. Tutaj porywy do 45 km na godzinę, a wysoko w górach do 110 km na godzinę. I jeszcze to słowo, które właściwie jest odmieniane przez wszystkie przypadki, gołoleć, to jest problem, z którym właśnie teraz mierzą się kierowcy i wszyscy ci, którzy próbują przemieścić się o tej godzinie. IMGW wydał stosowne ostrzeżenie i to ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi na terenie całego kraju. Początkowo Instytut ostrzegał zachodnią i południową część Polski przed gołoledzią. Tam ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku od godziny 6:00. Północno-wschodnia część kraju będzie objęta alertami od godziny 5:00 do 8:00 w zależności od terenu. IMGW prognozuje, że ostrzeżenia utrzymają się najdłużej do godziny 16:00. Teraz 5:02, więc zdecydowanie należy na siebie uważać. Robert Plant i Big Lock przed nami. Robert Plant, Big Lock, przepięknie się rozgościł na trójkowej antenie. 7 minut po godzinie 5, coś mi świta. Jesteśmy oczywiście do 6 z Państwem. No to jeszcze jedno nagranie, dość podobne, prawda? Jeżeli chodzi o atmosferę i nastrój, Gotye i Kimbra, Somebody That I Used To Know, już teraz w trójce, a za chwilę nieco więcej o święcie Trzech Króli. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. I Kimbra. 11 minut po godzinie 5, coś mi świta w trójce. Dzisiaj sporo będziemy mówić o święcie Trzech Króli, ale też będziemy grali, nawiązując, no i bawiąc się trochę skojarzeniami, bo dzisiaj między 10 a 12 między innymi Trzech Króli Gitary pojawi się na naszej trójkowej antenie. Audycję poprowadzi Piotr Baron, ale też Paweł Turski po godzinie 14 zajmie się tematem święta Trzech Króli w Polsce. Będziemy oczywiście mówić mówić o orszaku, ale też pojawi się w trójkowym studiu astronom, który także z tego swojego punktu widzenia opowie o tym, co dzieje się na początku roku. Także dzisiaj w klubie Trójki Anna Dudzińska i rozmowa z profesorem Tadeuszem Sławkiem. Miejsce to nie tylko adres. Tak właśnie zatytułowany jest ten klub Trójki o godzinie 20, który się rozpocznie. Ale wracając do samego święta, 905 miejscowości w Polsce organizuje dziś orszaki Trzech Króli. Ulicami miast i miasteczek za Józefem i Brzemienną Maryją na Osiołku podążają barwne pochody z królami, dworzanami i aniołami. Warszawski Orszak Trzech Króli poprzedzi o 11 msza święta w Katedrze Warszawskiej, celebrowana przez biskupa Michała Janochę. W orszaku, który wyruszy około południa z przedpomnika Kopernika, weźmie udział metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas. Orszak przyciąga rodziny, rodziców z dziećmi, a także licznych aktorów, amatorów z warszawskich szkół. Tak mówi Anna Morawska z Fundacji Orszak Trzech Króli. Dziewczęta i chłopcy, rycerze dwórki w pięknych strojach. Są też chłopcy, którzy grają rolę wielbłądów, ubierają się w piękne pluszowe kostiumy i tańczą. Też aktorzy, którzy są smokiem, chińskie smoki, które będą przybywały do Pana Jezusa. Będą też aktorki, kobiety, które będą grały rolę aniołów i jeden wielki anioł, tak zwany anioł zwiastun radości wielkiej, który będzie szedł na przedzie orszaku i będzie ogłaszał nadejście Pana Jezusa. A w orszaku nie zabraknie mędrców ze wschodu, królów Baltazara, Melchiora i Kacpra. W rolę ostatniego wciela się Kacper Halski. Nie jest łatwo być królem Europy, jest sporo chętnych. Przejedziemy na wielbłądach przez krakowskie przedmieście do Stajenki, która w tym roku jest na Placu Zamkowym. Oddamy pokłon małemu Jezuskowi. Też w planie jest zaśpiewanie kolędy. Akurat nie jestem śpiewający, więc już poprosiłem moje dzieci, które pięknie śpiewają, bo są w chórach, żeby mi w tym pomogły. A w Warszawie orszak i wspólne kolędowanie przedłuży się do godzin wieczornych, dodaje inicjator orszaków Piotr Giertych. Po orszaku, po tym kolędowaniu pierwszym, po polonezie, do którego też zapraszamy wszystkich chętnych, Joszko Broda będzie miał koncert. Natomiast potem zapraszamy różne grupy amatorskie, różne chóry, małe zespoły, również profesjonalistów jak Darek Malejonek, którzy będą do 20 śpiewać na Placu Zamkowym. Rok temu Plac Zamkowy był pełen ludzi. No i właśnie Piotr Giertych między innymi będzie gościem Trójki po godzinie 14. Zapraszamy już teraz. Hasło tegorocznego orszaku Kłaniajcie się Królowie jest fragmentem pastorałki Do szopy hej pasterze, która po raz pierwszy ukazała się w śpiewniku Ottona Mieczysława Żukowskiego Śpiewajmy Panu w 1931 roku. Warto dodać, że Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. 14 minut po 5. Dzień. zakładamy okulary. To koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór Kaśka Sochacka i Komary. Oczywiście Kaśka Sochacka to jest artystka, która ma miejsce w naszych sercach, ale też ma miejsce i to całkiem eksponowane w ramach pierwszej trójki. Przypominamy, że głosować można, zaglądając na naszą trójkową stronę, głosować można do godziny 12 w piątek, a od godziny 19 również w piątek aktualne notowanie listy. Zresztą lista dostępna jest na naszej stronie. Można sprawdzić, jak to ostatnio brzmiało, ale też możemy sprawdzić propozycje. Jest ich całkiem sporo. Artyści z dorobkiem, ale również ci na dorobku, więc warto każdemu dać szansę. Niedawno, kilka minut temu, mówiliśmy o tych warszawskich przede wszystkim uroczystościach, czyli warszawski orszak Trzech Króli, ale też warto spojrzeć, co będzie działo się w Krakowie, a Kraków opanują korgi. W święto Trzech Króli swój orszak utworzy także kilkadziesiąt psów oraz ich właściciele oraz hodowcy. Przemarsz korgich ulicami miasta to już właściwie tradycja. Zaczęło się kilkanaście lat temu, kiedy korgi zaczęły zyskiwać w Krakowie popularność i ich właściciele spotykali się na wspólnych spacerach, a skończyło się na corocznym rozszczekanym orszaku tych psów. Jak mówi jeden z organizatorów orszaku, Piotr Ogórek, korgi są też nazywane psami królewskimi. Dlaczego Święto Trzech Króli? No bo przyjęło się, że korgi to psy królewskie dzięki królowej świętej pamięci Elżbiecie II, która od lat 30. miała swoją hodowlę korgi. No i ona bardzo spopularyzowała te psy na świecie. To są bardzo charakterne pieski. Całe życie potrafią przekraczać granice i stawiać na swoim. Są bardzo ciekawskie. Pomimo niskiego wzrostu są bardzo skoczne, żwawe. Potrafią nieraz z blatu kanapkę zabrać. A ten przemarsz rozpocznie się o godzinie 12.30, rynek główny w Krakowie. Najpierw pod pomnikiem Adama Mickiewicza odbędzie się wspólna sesja zdjęciowa, następnie uczestnicy przejdą traktem królewskim na Wzgórze Wawelskie. W zeszłym roku ulicami Krakowa paradowało 55 piesków, w tym roku organizatorzy liczą na pobicie rekordu. Podobne imprezy odbywają się również we Wrocławiu, ale także w stolicy, czyli w Warszawie. 20 minut po piątej, coś mi świta w trójce i Fiction Factory już teraz Feels Like Heaven. See how we plan for Saturn eyes. 26 minut po piątej, to wróćmy jeszcze wspomnieniami do weekendu. Setki Ukraińców zebrały się na warszawskiej Starówce, by podtrzymać tradycję bożonarodzeniową i wspólnie zaśpiewać kolędy. Organizowanemu przez inicjatywę społeczną Euromajdan Warszawa wydarzeniu towarzyszyła zbiórka na rzecz walczących żołnierzy. Jak mówili kolędnicy, ich największym marzeniem jest jak najszybsze zwycięstwo Ukrainy i powrót do spokoju. Mamo, mamo, pełnoskalową wojnę, wiele Ukraińców nie mogą zakolędować u swoich wioskach lub swoich miastach. Dzisiaj śpiewamy wszyscy razem, kolędujemy, żeby zjednoczyć się, być silniejszymi. Też cały czas prosiliśmy ludzi o wpłacanie na zbiórkę. Część pieniędzy przeznaczymy na ogrzewacze, natomiast część pieniędzy przeznaczymy na drony. Chcę być pomocną tutaj też, kiedy jest możliwość, weekendy na przykład, chciałabym wspierać jakoś społeczność w Polsce tutaj. My jesteśmy jedna wielka rodzina. W tym wydarzeniu pielęgnujemy swoje tradycje. Jakoś się odradzamy w sercu swój kraj, żeby tak więcej poczuć się ukraińskich serc. Tak było na warszawskiej Sterówce. A dzisiaj przypada Wigilia Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. W tym terminie, czyli 13 dni po katolikach, Boże Narodzenie obchodzą prawosławni oraz staroobrzędowcy, jeszcze do niedawna również grekokatolicy, którzy od 2 lat w roku liturgicznym korzystają z kalendarza gregoriańskiego. Według danych Soboru Biskupów Polskiego Aukefalicznego Kościoła Prawosławnego, zgodnie z kalendarzem juliańskim, Boże Narodzenie świętuje ponad 90% cerkiewnych parafii w kraju. Wieczorem wierni zasiądą do postnych kolacji wigilijnych. W nocy wiele osób uda się również do cerkwi na kilkugodzinne świąteczne uroczystości. 28 minut po 5:00, Mysłowic w Trójce. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Cały czas tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Strach. Ty dobrą radę masz. Zobacz to ja. Strach. Po cichu wpadam w złość. Już nie mogę dłużej patrzeć i stać. There's just something about her that you just love to. Cześć mi świta w Trójce, za 25 minut szósta. Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie obchodzi w tym roku swoją setną rocznicę powstania. Z tej okazji przygotowano spektakl Setka Jaracza, czyli prawie 100 sposobów na setne urodziny, a już więcej o tym przedstawieniu opowie teraz dyrektor teatru Paweł Dobrowolski. Przyszli do mnie aktorzy jeszcze rok temu z taką propozycją, pomysłem, aby zrobić benefis teatru właśnie na stulecie. Przyjąłem ten pomysł oczywiście z pewną rezerwą, ale pozwoliłem jemu się rozwijać swobodnie i rzeczywiście spektakl powstał. A za scenariusz spektaklu odpowiedzialny jest Szymon Jachimek, komediopisarz i satyryk. Jak mówił Paweł Dobrowolski, spektakl ma przybliżyć historię teatru w niekonwencjonalny sposób, z przymrużeniem oka. Ma być też wprowadzeniem do głównych obchodów jubileuszu, które odbędą się we wrześniu. Będzie to inscenizacja, adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżat. Mam wrażenie, że wybór tego utworu nie jest przypadkowy, żeby opowiadać też trochę historię tych ziem, tych miejsc, ale żeby jednocześnie też pokazywać też ten taki wyraz bardziej uniwersalny, ogólnopolski. A premierę Krzyżaków przygotowuje Jan Klata. Przypominamy, że Teatr w Olsztynie imienia Stefana Jaracza powstał w 1925 roku. I powstał w ramach podziękowania za wygrany na korzyść Niemiec plebiscyt. 24 minuty do godziny 6. Paul Weller przed nami w Trójce. Oh, baby, That What She Said, czyli Paul Weller w trójce na krótko przed godziną szóstą. W ramach takiego krótkiego przeglądu portali internetowych Polskie Radio 24.pl informuje o tym, że nie żyje Perry Osiołek, który był pierwowzorem postaci z hitowej serii filmów Shrek. Zwierzę miało 30 lat, a fani filmu żegnają go we wzruszających wpisach. Nic dziwnego, ponieważ Shrek to jest taki film, który pamiętamy z dzieciństwa, a Perry to faktycznie, czyli Osiołek, to jedna z tych postaci, którą doskonale zapamiętaliśmy. Spoczywaj w pokoju, byłeś inspiracją dla postaci, ale przede wszystkim byłeś łagodną duszą, która pozostawiała po sobie radość. Tak napisał o Perrym jeden z internautów. A zdjęcia Perego posłużyły do stworzenia animowanej postaci osła, który później wystąpił w filmach z serii Shrek. Przypominamy, że w anglojęzycznej wersji głos podkładał Eddie Murphy, natomiast w polskiej wersji językowej ta rola przypadła Jerzemu Szturowi. Latać każdy może, trochę lepiej czasem, trochę gorzej, ale niestety ja mam talent! O świętej pamięci Jerzy Sztur wspominał, że Osiołek ze Shreka to było jedno z tych najtrudniejszych i największych wyzwań, jeżeli chodzi o dubbing. Thank you. ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona dzień, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Edyta Bartosiewicz i Jenny, chociaż jeżeli byśmy tak literalnie przeczytali, to Jenny. Jeden z tych utworów, który doskonale pamiętamy, no i właściwie taki, który nie potrzebuje żadnych nowych wersji, ale to tak zupełnie na marginesie takich porannych rozważań. Coś mi świta w Trójce, godzina 6 za 13 minut wybije, no to zdążymy jeszcze opowiedzieć Państwu o tym, co zrobić z drzewkami po świętach. Oczywiście chodzi o choinki, bo te żywe drzewka królują w domach w czasie świąt Bożego Narodzenia, jednak gdy święta się kończą, to pojawia się to pytanie, co zrobić z choinką. Wiele osób wyrzuca ją do śmietnika. Tymczasem dr Agnieszka Pierścińska, zastępca kierownika Ogrodu Botanicznego w Kielcach, przypomina, że żywa choinka nie jest odpadem, jest materiałem biologicznym, który można spożytkować jako surowce naturalne. Jeżeli jest to choinka cięta, to możemy pozyskać z niej stroisz, czyli odciąć gałązki i wykorzystać je do okrycia wrażliwych na mróz roślin lub całą taką choinkę złożyć gdzieś w kącie ogrodu, ona przerobi się na kompost. A jeżeli mamy choinkę w donicy z zachowanym systemem korzeniowym, nie stała ona bardzo długo w domu i ma świeże igły, można również to drzewko posadzić w swoim ogrodzie. Ważne, żeby taką choinkę nie wystawiać na nagłą zmianę temperatury, czyli nie wprost z ciepłego domu do zimnego ogrodu, czyli dać jej taką szansę takiego powolnego rozhartowania się, czyli troszkę potrzymać w jakimś na przykład nieogrzewanym garażu, a potem już na zewnątrz. Jeżeli natomiast nie mamy możliwości posadzenia takiej choinki do gruntu, wówczas można przynieść ją do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Być może internet przyjdzie tutaj z pomocą i uda się Państwu zlokalizować taki punkt. Ważne, żeby nie wyrzucać tak po prostu, jeżeli da się jeszcze to drzewko wykorzystać, ale też są takie pomysły, żeby na przykład choinkami wzmacniać wydmy. Tym tematem pewnie zajmiemy się już jutro między 4 a 6 w ramach audycji Coś mi świta. Teraz za 12 minut 6 i przed nami wspaniały Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! No. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Była szansa, żeby zanucić się Queen i Bohemian Rhapsody. Na krótko przed godziną szóstą, Coś mi świta w trójce wraca jutro między czwartą a szóstą. Oczywiście tradycyjnie, tak jak to mamy w zwyczaju, bez względu na to, czy dzień wolno od pracy, czy nie, od poniedziałku do piątku, a o szóstej, czyli za kilka minut, pierwszy serwis trójki dzisiaj, czyli najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Za chwilę również Agnieszka Trzeciakiewicz i między szóstą a ósmą muzyczne rozmowy, potem Michał Grabek-Grabkowski pojawi się również z audycją muzyczną. No i przypominamy, że o godzinie 10 trzech króli gitary, czyli Piotr Baron w trójce i kolejne dwie godziny, które warto spędzić z nami. Muzyczna Poczta UKF, Tomasz Żonda, Trzech Króli w Polsce, Paweł Turski. Będzie również w tonacji trójki Agnieszka Szydłowska, także Kolonie Francuskie, Katarzyna Borowiecka, Jacek Hawryluk, Rotacja, Anna Lalka i Maciej Jankowski, ale też klub trójki z Anną Dudzińską dzisiaj i Grzegorz Hoffman od 21 do 23. Także wydanie specjalne Aneta Toniuk i Ludzie. I tak zleci nam ten dzień świąteczny, szósty dzień stycznia. Proszę być z nami cały czas. WW, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Radek Nałęcz, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie w imieniu swoim, a także Elżbiety Różyckiej. Zima kiedyś mi się zazieleni się, urośnie kilka drzew, niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele, a tego czego mało nie będzie wcale mnie. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Autopromocja. Tomek Beksiński i ja, fani muzyki i słów. Przez cały czas naszej przyjaźni rozmawialiśmy o świecie i książkach, oglądaliśmy filmy i toczyliśmy spory o wartości. Słuchaliśmy muzyki, pisaliśmy listy. Od 25 lat co jakiś czas kolejna niezaklejona koperta ląduje w szufladzie mojego biurka. Wszak death is not the end. Dlatego w tej audycji listy będą w roli gości. Właściwie fragmenty listów, które wymienialiśmy z Tomkiem Beksińskim, moim przyjacielem i ulubionym człowiekiem. Specjalne wydanie audycji Ludzie w poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Aneta.